то треба оцінити повноцінність цих компонентів та при потребі внести корективи. Оскільки об'єктом нашої уваги є українська еліта, то й зосередимо на ній увагу. Держава Україна без національної еліти біля її керма – не національна держава. Народ, нація без національної еліти – збіговисько безбатченків, а суспільство – конгломерат космополітів. Релігійні діячі без національної еліти – каста лжепророків. Еліта є тоді ефективною, дієвою і життєздатною, коли вона проникає в усі складові частини країни, держави, суспільства. Без еліти неможливий розвиток. А внаслідок слабкої елітності українського суспільства ми несемо суттєві втрати на кожному кроці. Не можемо збудувати національну державу, бо відсутня в її структурах національна еліта. Не можемо об'єднати народ, націю. Та ж причина. Не маємо помісної церкви. Та ж причина. Отже, елітність суспільства, стан української еліти – проблема глобальна для України. Проблема всеохоплююча, а тому актуальна і злоботенна. Даній темі суспільство ще не приділяє потрібної уваги. Воно не бачить в еліті того інструмента, за допомогою якого можна розв'язати найскладніші проблеми. Що ж являє собою еліта взагалі і українська еліта, зокрема? На мій погляд, ні високий рівень освіченості, ні високий рівень культури, ні шляхетне походження, ні заможність, ні спадкові та юридичні права, ні фізичні достоїнства, ні геніальність винаходів, ні таланти самі по собі, ні інтелект як такий не є визначальними факторами у належності людей до еліти. Хоч свідчать про великий елітний потенціал. Діяльність, характер цієї діяльності дає відповідь на запитання: належить особа до еліти чи антиеліти? Суспільний, соціальний, посадовий стан характеризує рівень цієї елітності або антиелітності. В українському суспільстві мають місце як загальна, абстрактна елітність, так і елітність українського виміру. За загальною схемою, елітність можна поділити на такі класи – загальнополітична еліта і еліта української політики, еліта загальної духовності і еліта української національної духовності, еліта загального інтелекту і еліта українського інтелекту, еліта загальної культури і еліта української культури, загальна трудова еліта і українська трудова еліта і так далі. Тобто існують загальна елітність і українська елітність. Як оцінювати еліту? Якщо брати всіх людей вищого соціального становища – лікарі, педагоги, економісти, вчені, філософи, політики, державні діячі, інженери, агрономи, бізнесмени, архітектори, будівельники, священнослужителі, музиканти, художники – військові діячі, артисти, то такий суспільний прошарок виявиться доволі представницьким. охарактеризувати навіть найвидатніших особистостей цих категорій